ารย์ว่าผมก็ฟังอยู่แต่ว่าการตั้งชุมชนเนี่ยไม่ยากแต่ว่าการรักษาชุมชนให้ยั่งยืนเนี่ยมันยากครับซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายของเราเหมือนกันแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ทางคณะผู้จัดทางเจ้าภาพเขาคุยกันว่าเราอยากคุยเรื่องแนวทางการปฏิรูปที่ดินแบบชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่นำร่องบางนางรองเนี่ยครับจะทำยังไงกันนะครับจะทำยังไงกันทีนี้เนี่ยเรื่องเงื่อนไขแบบนี้นะครับก็เลยจะเป็นต้องเชิญผู้รู้ซึ่งเป็นวิทยากรแล้วก็ตัวเจ้าภาพตัวเจ้าของพื้นที่เองที่จะต้องทำงานเนี่ยมาคุยมาปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไงกันนะครับก็ผมขอแนะนำวิทยากรก่อนเลยเนาะคนแรกก็เป็นพ่อรุ่นนะครับเป็นแกนนำชุมชน9บาทแล้วก็เป็นสมาชิกเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่นำร่องการปฏิรูปที่ดินแบบชนชนด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่สองนะครับก็เป็นอาจารย์ไพโรจน์พลเพชรนะครับท่านก็ทำงานเป็นเลขาธิการสมาคมส่งเสริมสิทธิเสรีภาพภาคประชาชนนะครับแล้วก็เป็นคณะอนุกรรมการร่างระเบียบชุมชนร่วมกับรัฐบาลนายกพิสิทธิ์ด้วยนะครับ อีกท่านหนึ่งนะครับก็ขอรับราชการพระอาจารย์ไพศาลวิชาโรซึ่งท่านก็ได้เทศนาธรรมไปแล้วตอนเช้านะครับทีนี้สำหรับเรื่องที่เราจะคุยกันนะครับคิดว่าขออนุญาตแป๊บนึงให้ด้วยในภารกิจการก่อนสำหรับเวทีคุยกันวันนี้นะครับคิดว่าอยากจะขอให้เริ่มจากตัวเจ้าภาพนะตัวแทนชุมชนเองได้คุยนะครับเพราะว่าในส่วนของที่มาที่ไปของบ้านเก้าบาทนะครับของบ้านเก้าบาทเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงทำไมถึงได้มารวมกันทำไมต้องเป็นปฏิรูปที่ดินทำไมต้องเป็นถนนชุมชนนะครับแล้วแนวทางของชุมชนเก้าบาทจะไปยังไงต่อจะทำอะไรกันต่อเนี่ยก็คิดว่าอยากให้ทางพลุนซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยได้ช่วยคุยนะครับครับผม สวัสดีครับอีกรอบครับวันนี้ผมมันเป็นของแท้เป็นคนต้นที่สามแท้ได้คือภาษากลางค่อนข้างคือลำบากได้นะครับได้กระพริบกระปล่อยฟังไปฟังมากที่น้องอาจจะเข้าใจฉะนั้นผมก็เลยขออนุญาตได้ภาษาที่เป็นกลางที่บ้านห้องนี่ครับซึ่งผมคิดว่าเป็นภาษากลางเนาะแล้วก็ถ้าการภาษาให้แปลนิดน้อยถ้าสงสัยว่าแปลไม่ออกให้ถามที่มีชื่ออยู่มีผู้แปลให้ฟังอยู่เนาะผู้ใดที่เข้าใจภาษาก็ให้ศึกษาถามคนห่างเที่ยงกันเนาะครับเนาะผมขออนุญาตใช้ภาษาต่างๆมันเป็นอย่างนี้ครับเพิ่งมาผมก็จบภาคเพิ่งมาอยากให้มาคุยละมูเนี่ยว่าจังเพิ่งจะพูดว่าเจ้าเป็นผู้ใดมาจากไหนยังไงผู้พวกพี่มันอยู่แถวนี้มันแนนบ่มันแนวบ่มันอยู่หม่องอยู่มันผิดกล้องอย่างบ่นี่นะคนจะกล้าทีไปทีมาแล้วก็เอาจริงๆน้องแม่จะก็อันสุขออกมาอยู่นี่เองนะถ้าให้ผมเบิ่งเนาะบางคนยังบ่ฮู้จักของกันไหนที่ได้ตอนนี้ผู้พวกต้องการนี่แหละแต่ไม่อยากว่าเว้าสัวกันให้ฟังว่าจักของเป็นจังไหนนี่นะให้ผู้พ่อของผมตั้งเลยทั้งหนึ่งแต่งเพิ่มเพราะว่ามันเพียงเลยครับถ้าว่าพวกผมจะจับของไปยุ่งมองไหนกับพวกผมว่าจะของยุ่งมองไหนตัวตนจะของเป็นยังไงเนี่ยพวกผมผมว่ามันเพียงอยู่การถับรับเพียงเขาให้มันเขาลูกเขาร้อยเนี่ยจะของดูจักมือจะของเพิ่มขึ้นมันอาจที่นี่ถึงผมคือการท่านเนาะแต่เลยอยากทบทวนเรื่องเก่าบ้านเข้าบ้านครับก็เกิดขึ้นฟังเมื่อกี้มือไม่เห็นละมันจะสองสามเดือนได้จริงๆแล้วค่ะเป็นบ้านทำร่องซึ่งบ้านทำร่องพี่น้องก็ที่หูที่เนี้ยอยู่เนาะว่ามันอยู่มองไหน โดนเสพแล้วท่านแก้ไว้เบิกมุกเยอะมากมันกินง่ายถ้าท่านพูดที่ว่าเขาเข้าเนาะให้พ่อคุณกติไปที่มาของแต่ของแล้วมันเป็นเหตุให้จะมาอยู่ในแบบไหนสาเหตุที่อย่างเช่นแง่สำนักจากท่านมันอยู่เพราะเหตุผลคนใดผมจะอธิบายเพื่อนคนไม่อธิบายหรอกที่ว่ารายละเอียดเล็กน้อยให้ฟังบ้านลำน้องผมไม่ได้มาตั้งหัวมือเนี่ยมาทีหลังจะยิ่งมาบ้านนี้ตั้งมาประมาณพุ่งสองห้าร้อยสี่สิบสองที่เกิดเป็นซื้อบ้านนี่ดีเนาะจัดสรรเงินก็พอก้อนหนานั่นก็มาอยู่ด้วยมาอยู่ก้อนหนานั่นอยู่หลายปีอยู่แต่ว่ามาอยู่กับกระจายเนี่ยถึงที่พวกบ้านอยู่ข้างอ่ะพี่น้องลำน้องฟังนะครับมาอยู่นี่มาถากมาถางคนนั้นถางแกงนั่นคนนั้นถางไปแกงนี่ถางเต็มไปหมดแต่ว่าวันนี้ที่ยึดการทางการเมืองเขาเราเพิ่มขึ้นเขาตรงกันสมัยนั้นท่านขัดที่น้องบ้านเขาแต่ว่าผู้ชายนั่งมาเข้ามือนิดเท่านั้นว่าแต่ว่าถามว่าเข้ามือเป็นยังไงนี่หางก็ว่าบนหางเท่านั้นว่าเห็นตัวไม่รู้เท่านั้นว่าครับอันนั้นคือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเพราะมีการต่อสู้ทางการเพิ่มขึ้นวันนี้ทางต่อสู้ทางการกำลังตามมาโดยพวกทหารใส่กำลังสามารถปราบปรามก็เลยเรื่องราวพวกพี่น้องที่กระจายเขาไปร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่บ้านน้องร้องหนึ่งก้องหินหนึ่งเด้อก้องโป้งน้องบอลพี่พี่นะแต่ก้อนอยู่ย้ายไปเมื่อปี2,300ก็ไรหนึ่งประชากรของก้องสุดยาที่เองหนึ่งและหลังจากรัฐบาลที่ยังมันเพื่อนมาปราบปรามในท้องถิ่นก็ท่านเพื่อนว่าประมาณพศ2112นี่แหละโดยนโยบายของนายกเปรมจินตุลนนท์ที่นั่นประมาณพ่อสอย22 23เนี่ยนะนโยบาย66ทับ23ก็เลยการสู่รบเบาลงทางลงวิธีลงวันนี้ก็เลยรายพี่น้องให้มาห้องกันบ้านลงไว้ครับมีพี่น้องนั่นแค่ร้อยที่หลังท่าตอนนั้นนะแล้วก็รับจะจัดสันที่ให้ร้อยที่แปลงร้อยที่แปลงนี่ที่ทั้งจินยึด12ไร่อันหนึ่งครับสามไร่อันหนึ่งเป็นที่ผาไร่ตอนคนนอกตอนคนเรื่องครับที่อยู่หนึ่งไร่เป็นที่พบไร่นี่พื้นที่ร่วมกันประมาณนั่นแหละ1,600ที่ที่เท่าไรครับนี่เบื้องต้นเนี่ยแต่ว่าอันนั้นก็เบื้องต้นตอนนั้นเท่ากันก็ยัง1,400ก็ยัง1,600ที่ไรที่เท่าแต่ว่าต้นตอนนั้นประมาณที่ร้อยแปดสิบเก้าสิบคนตอนนี้ท่านที่ร้อยเก้าสิบกว่าคนพื้นที่พอเท่านี้จากที่นั้นหอบที่นี่แต่ว่าคนพอเท่าเก่าและก็พักกันเห็นอย่างนี้ชาวบ้านมุ่งเห็นแต่คนเพิ่มแต่ที่ไม่เพิ่มนะมันไม่เป็นเหตุที่พี่น้องถ้าเราเพื่อเฉลี่ยว่าต้นตอนไหนมันคือคนอะไรกวนเงี้ยน้อยซึ่งผมคิดว่ามันก็พอกินแล้วก็พี่น้องก็บอกว่าก็พอกินเพราะว่าพี่น้องส่วนมากที่นี่ร้อยละเก้าที่เข้าเป็นเกษตรกรเป็นเกษตรกรว่าเป็นพ่อค้าว่านี่เป็นพ่อค้าน้อยเป็นพ่อค้าที่ขายในชุมชนเกินแข็งนี่ยังแข็งร้อยนิดที่ยังเนี่ยแค่นั้นเองแต่ว่าผมคิดว่าเกษตรกรมันน่าจะมีที่เป็นที่ผลิตนะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อค้าผลิตก็ไม่จำเป็นต้องใส่ที่หลายเนี่ยหรือเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ยัดเงินอันเกี่ยวกับค่าขายเกี่ยวกับพื้นที่อื่นๆมันน่าใส่พื้นที่หลายแต่ว่าเกษตรกรผมว่ามันน่าใส่พื้นที่หลายก็คงนั้นนี่นะมันเลยเป็นเหตุให้ก่อเกิดความคึกว่าเอ๊ะท่านพี่น้องที่มาจากที่นั่นมาหาที่นี่ตะกี้น่ะมันได้พูดอะไรตอนนี้มันไม่เฉลี่ยแล้วพูดอะไรกลัวแล้วถ่ายรูปไปอีกมันผิดพูดแล้วเท่าไหร่ของเราต้องรู้นะเป็นอัตราเพิ่มมันอาจจะเป็นอัตราตามโลกหรอกอาจจะเป็นยังไงอ่ะในอนาคตอันมอบที่ดีขนาดนี้เพราะว่าประชากรเพิ่มขึ้นแน่นอนตราบใดที่พี่น้องก็ท่านทำดึงพ้นอัตราเพิ่มขึ้นแน่ครับวันนี้พ่อพ่อก็เลยจะมีคนหลายคนเกี่ยวกันเอ๊ะที่เคยคอยในห้องในแถวหนึ่งจะแจ้งให้ได้หนึ่งเขาไปยืมไปใส่ด้วยแถวต่างๆไม่เบากันกับพวกผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนแต่คนหนุ่มบอลมีความเห็นร่วมๆกันว่าต้องงานที่ต้องที่เข้าขึ้นงานที่เอามาแจ้งว่าปัญหาที่นอกผู้บังผมไม่มาผู้บังนี่นั่นแหละเพราะว่าทำไมเฉลี่ยแล้วมันหน่อยโทษผ ผมมีที่ยืนเลยก็คือที่ไร่แต่แค่ไร่ที่แพงนั่นแหละนอกนั้นก็คือป่าป่าครับโอ้มันตายตายฉะนั้นครับก็เลยเมื่อว่ากันว่าทัวกันว่าการที่เราดีขึ้นก็ว่าคุยไปทัวไปทั้งว่ามันผิดกฎหมายก็เรื่องกันไปแต่ไปเรื่องว่ามันผิดเรื่องกันเพราะว่าเขามันที่มันเป็นที่ป้าสงวนว่ามันผิดเยอะว่าสังว่าแต่ว่าแต่พอมันสอบก็ไปเอากฎหมายป้าสงวนนี่มันบ่มันเสียมันต้องมันขนาดเสียมันเห็นจริงไหมไอ้ที่ฮะแต่แล้วสุดท้ายที่พวกมึงก็ได้จบปริญญาด้านนิติศาสตร์มาเนาะกฎหมายกับพวกเองแต่ยิ่งเขาว่ามากแต่ว่าทำกันได้พลาดกันออกมาเนี่ยนะหูเนี่ยพ่อหูเนี่ยพ่อหูจะถามผู้นั้นถามผู้นี้ศึกษาไปอยู่เรื่อยเนี่ยแต่ท่านอาจารย์ไปด้วยก็ได้ขอความรู้กับเพิ่นหลายท่านผมจะมุ่งเกียรติการเพิ่นไปหาเพิ่นแต่ว่าเพิ่นก็บ่ทันได้เห็นคือจริงๆเพิ่นมื้อนี้อาจารย์นะครับท่านอาจารย์เพิ่นไม่เห็นคือจริงๆนี่แต่ว่าก่อนนั้นหลายปีที่ผ่านมาก็ไปพ่อเพิ่นเรื่อยนั่นล่ะก็ได้เจ็ดเล็กน้อยจากเพิ่นนั่นแล้วมาจำมาสามารถเพื่อนกับพี่น้องทุกคนมาอยู่มื้อนี้แต่ว่าก็จริงๆเลยเพิ่นนะครับเขามาอยู่พระกันของเราที่พี่เก่าเนาะวันท่านที่เนี่ยก็ให้เจ้ามาอย่างเลยพุทธภาพุทธภาพเนาะแล้วก็เมื่อกี้นี่เจ้าหน้าที่พ่อแม่ก็มาถามข้าวได้ว่าเจ้าเป็นใครมาจากไหนออกไปเด้อแต่งอกไปสวัสดีครับเจ้าว่าครับตรงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าชาวบ้านว่าก็คิดว่าคุยกันมาไม่ถอยคุยกันมาเข้าผิดสู่เอาผีของเขาขึ้นมาซึ่งกระเป๋าไปลดลำไปด้วยกับพี่พื้นแต่ที่เอามาแบ่งตู้มาแบ่งตังค์ไปนอกกันเนี่ยนะพ่อเลยกินถ้ามันหมันจากการเผื่อเฉลี่ยจากคนละใบตัวก็อาจจะตกคนละสองสามใบมันอาจจะยืดเวลาการลำบากลำบนไปอีกหลายปีแน่ที่ฮะซึ่งพวกกระเป๋าพี่พื้นนี่พ่อดีพ่อยังถึงที่นอกลำด้วยก่อนแล้วก็เมื่อคือว่าที่ผ่านมาเมื่อนี่ขนาดมันเป็นสัพพรก็ยังมีการรักคือรักขายกันก็เลยว่าเห็นจังไหนเขาจังไปถูกให้มันยั่งยืนเห็นจังไหนเขาจังสิได้ทายทอดให้ลูกให้หลานได้ก็เลยออกศึกษาหาวิทยาอยู่หาความรู้กับพี่น้องเพิ่นพอดีท่านเครือข่ายปฏิรูปเพิ่นคนคุณตาเอ้ยนะจัดการรูปแบบที่ดินแบบใหม่เนาะมันทานมากเนี่ยมันค่อนข้างที่ร่มเหวก็ได้ไปเบิ่งรายละเอียดของเพิ่นก็คิดว่ามันไปได้ก็เลยเอากลับมาคุยกับพี่น้องว่าเขาเอาเนี่ยท่านก็พี่น้องว่ามันน่าจะเป็นท่านเลือกท่านใหม่ที่แล้วมามันค่อนข้างจะบ่ดีค่อนข้างจะใช่บ่ได้จริงๆนะอย่างเลยมาตกลงกันว่าออกมาอยู่นี่ห้อยแขกนี่ก็อีกอย่างนึงเพื่อเป็นการต่อรองกับท่านรับคือท่านรับอ้างว่าคือเคยด่าเขาเหมือนกันเนี่ยพวกมึงให้ไปแล้วก็ไปขายก็อย่างก็ยื่นออกไม่ขึ้นเมื่อพ่อเอาไอ้นายละ5,000 บาทเขาเอา6,000 บาทปรับเขาเลยสุดท้ายเรื่องนี้มาบอกว่าผมไม่มีที่ทำกินผมขอครับท่านคณะท่านคณะหัวเจ้าท่านอยู่นี่คนเบี้ยนเป็นกบเนี่ยเป็นปลาที่ร้อยอยู่ในอ่างอยู่ในโอ่งว่าไปว่ามาแต่เลยว่าโผล่กันว่าเฮ็ดเป็นถนนทุ่งชนใบใหญ่มันนี่อย่างละมันหนาสีดีนี่นะครับนี่เป็นประวัติย่อแต่ง่ายทำไมอยู่นี่แต่ว่าที่ง่ายทำไมอยู่นี่นับกันแล้วประมาณสักร้อยตัวนับถึงเอาไว้ร้อยจิตแต่ว่าตอนนี้ก็ขาดตกบกพร่องไปเนี่ยแต่ว่าอาจจะเตรียมกันได้อยู่ครับตรงบ้านเข้าบ้านนี้ประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าเรื่องโดยคร่าวๆนั่นครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขมันขึ้นลงเงี้ยนิดหน่อยตรงนี้เนาะอันนี้คือประวัติคร่าวๆพี่น้องแต่ที่พ่อเข้าใจแน่นอนวันนี้พ่อถึงนี่ยังล่ะมันมาเขาถึงเรียนขนาดใต้มันมาพูดตรงนั้นรายการมันบอกว่าแนวทางต่างๆแนวทางที่ว่าจะมาชุ่มชื้นขึ้นทางรัฐบาลเป็นประกาศเป็นนโยบายไปเนาะเขาก็เลยเห็นตามนี่สินะแต่ว่าวิธีการของโลกการเดินการงานของโลกมันยังมาท่านชัดเจนนะท่านพี่น้องมาคนมาท่านสนใจแล้วก็ระเบียบที่จริงเนี่ยสภาพกันล่างเลยที่เรื่องนี่หลายคนที่เข้าใจแต่ว่าส่วนหนึ่งส่วนของมันไม่ครับอีกส่วนหนึ่งที่บ่ได้ใครจะเข้ามาอยู่นี่ว่าท่านจะเข้าใจครับ ต่นี่อยากมาโถกันมาแต่หาแต่นี่เอื้อนท่านอาจารย์ไพโรจน์มาคุยคนเป็นผู้หิวพวกขวางแต่ว่าผมนี่มันหูจะพอบ้านเข้าปากนี่แหละแต่ว่าได้หูข้างนอกข้างไกลยังมาใกล้ไกลฟองร่วมเป็นพระท่านอาจารย์จริงเป็นยิ่งเข้าว่ามีประสบการณ์ในการที่ยังนั่นอนุรักษ์วัฒนธรรมก็จะให้มาเสริมมาเติมกันวันนี้ชาวบ้านเขาก็จะได้รับความรู้นั่นมาจากเรื่องการต่อแล้วก็ถ้าเขาเฮ็ดดีเฮ็ดถูกนี่มันน่าสิไปได้จริงๆนะคิดว่ามันว่าตอนนี้อุปสรรคกับน้ำมันยังหลายอยู่ครับตรงนี้เรื่องที่เป็นว่าให้อธิบายกับชาวบ้านที่เรียนนี่นะเรียนว่าปฏิรูปเห็นว่าทุ่มต้นนี่นะเขาก็เลยยึดแต่ว่าทั้งรัฐปฏิรูปไปครับรับปฏิรูปให้เป็นตัวว่าพอประกอบที่ขีดทุนนี่แหละเป้าหมายก็คือว่าเขาอยากให้ขายอยากให้เป็นเกษตรกรเป็นผู้เฮ็ดผู้ทำเป็นเจ้าของแต่ว่าสุดท้ายนั่นก็อดบ่ได้รักขายยุคเก่าแล้วก็ท้ายที่สุดรัฐบาลทักษิณท่านก็ประกาศว่าให้เอาไปแปลเป็นสินทรัพย์ได้แบบนี้แทนก็สวยครับเขาท่านกรรมการเลยฉลุยกองที่ไม่พ่อประกอบเยี่ยมแน่นว่าเงี้ยนะว่าใช่เลยเลยวันนี้นายกมาแล้วสมาร์ทเอาไปซื้อหุ้นแล้วก็ต้องใช้เงินหุ้นแล้วก็แต่วันนี้ทำไมใครเอาไปใช้ถอนออกมาปรากฏว่าจากพ่อสอนนั่งห้องนะพ่อสอนนี่ผมไม่ทันเห็นคนใดใช้ถอนสปอร์ตที่เกี่ยวกับหนึ่งสมาร์ทนั่งออกมาจากคนอยู่ยังไม่ทันเห็นเป็นตัวอย่างเลยนะครับยังไม่ทันเห็นเป็นรูปแบบนั้นแต่ว่าเป็นมาเลยคิดว่าจะไปถ่ายครับคิดว่าจะไปตอนนี้ก็ต้องคิดหลายคนพวกเยาวชนคิดแค่แน่นอนคิดถึงแต่มือแรกแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เกิดผลสำเร็จผมไม่รู้ว่าตรงนี้แหละมันเป็นผลท้ายหนึ่งที่เสียแทนที่พี่น้องลดนี่ไปสุดท้ายผมพบกันมาธนาคารนี่ถ้าเขาไม่ใส่ผมว่าเขาต้องยึดเลยไม่ต้องยึดนะถึงจะได้แข่งไรบอกว่าซื้อว่าขายว่าได้แต่ว่าโดยเงินขายของรัฐบาลตอนนั้นอนุโลมมันกับที่อนุโลมขายยึดเขาเลยเพราะทีนี้ก็เท่านั้นครับกับแถวธนาคารแถวทหารไทยผมคิดว่าที่ในนู่นบริษัทปลูกต้นไม้เหมือนที่เขาแต่ที่เขาปลูกไปผมคิดว่าเนี่ยเป็นไงว่าเงินพ่อพ่อนี่ทางการที่นี่เงินหลายตอนทุ่มเท่าเท่าหรือพ่อนี่กับผมคิดว่าที่พ่อนี่พอทางนี้มาเจ้าพ่อเอาไปสปปไปแก้ที่ครับเถอะแต่ได้ผมก็เลยคิดว่ามันท่านทุ่มเห็นว่าที่นอนพ่อนี่สุดท้ายก็อาจจะได้ขายเห็นทุ่มมาเนี่ยอาจจะได้เห็นไปสุดท้ายเพิ่มเป็นเนาะตรงนี้เนาะนี่คือการปฏิรูปโดยรัฐบาลรัฐบาลคนปฏิรูปเป็นทุกอย่างนี่แหละนี่เป็นเงี้ยย่ำอยากให้ได้คิดพี่น้องอยากได้ยินดีเล่นโอ้ยได้ยินมาหน้ากูเห็นมาโดนแล้วได้สอบพอคดีได้สอบพอถามคดีได้ถนนแห้งดีแห้งแห้งอะไรดีถ้าไปเป็นนอนมันเยอะว่าท่านว่าเป้าหมายของพี่น้องที่มองเห็นผมเป็นว่าเนี่ยแต่ว่าไม่ได้คิดมาดอกว่ามันที่จะขอหลังจากยืมต้นทุนมาทั้งดอกทั้งปลายแล้วจะขอกระหาไปว่าท่านมันเพิ่มพุ่นขึ้นตั้งใดแล้วการทำมันเพิ่มขึ้นหลายพี่น้องก็เพราะสามมาคนนี้ศักยภาพที่สุดท้ายผ่านมาได้รุดท้ายมันจะรุดมือไปแต่ว่าพี่น้องใครเพิ่งดีพี่น้องไม่ได้ร่วงขับมันไหนเพราะว่าพี่น้องมันมาโอ้ยเหยียดใครยัดหน้ากันแล้วมาขับขึ้นมาทันไรแต่ยังท่านก็ถามว่าไม่ได้ขับขึ้นมาทันไรน้องๆยังลบคุณลบที่ร้อยห้าสิบบาทไม่ขาดเหยียดที่แน่เลยสองร้อยห้าสิบมาทันไรแต่ว่าตอนคนเราไปเหยียดไปซับปีเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูว่ามันร้าวเท่าฟันแต่ว่าท่านเลยมาสี่ทีเลยเพราะอะไรทำไมหรอวะหลายก็เป็นแบบนั้นน้อยนะครับร้อยละเพิ่งเป็นร้อยละสามนาทีมาสี่ได้มาสี่ทีอยู่เหยียดอยู่เหยียดเป็นไรนี่คือความเกิดส่วนหนึ่งที่พี่น้องขายที่ไปโดยประมาทผมเป็นว่าโดยประมาทเรื่องเล่นได้ละแต่ว่าเรื่องมันระยะของมันประชากรของโลกถึงแม้ว่าถูกควบคุมได้ก็ตามแต่ว่าพอมันหลายแม่มันหลายลูกมันก็ยังหลายตามแต่ว่าพื้นที่ที่ต้องการผลิตเป็นอาหารในโลกมันไม่ได้เพิ่มขึ้นหลายมีบ้านเราเท่านั้นที่ใช้ทัพเพิ่มถึงว่าสร้างพื้นที่สร้างอาหารเพิ่มหาพื้นที่สร้างอาหารเพิ่มแต่ประเทศที่นี่มันที่ได้ครับเป็นแถวตะวันออกกลางแต่ว่าเขาดีใจตรงนี้นะมันอยู่ใต้ดินนี่นะมันแต่ว่าบนดินนี่ปลูกก็หางกินยากแต่ว่าเขาป้องกันไงแต่ว่าเอ๊ะถ้าหากว่ามันเกิดที่คิดมากอาหารที่กูซื้อมาไว้มันจะกินได้เพราะโดนมันถือว่าแย่เลยตอนนี้เขาเลยทั้งรัฐบาลโดยการสนับสนุนของรัฐบาลต้องเอก ชนขมาหาวันสี่ทีที่ที่ทำผลิตอาหารได้เป็นต้นว่าปลูกเขาปลูกทั่วปลูกข้าวโพดแล้วก็เป็นอาหารส่งไม่รู้อาหารขับไปประเทศของแต่ไปขับจนมีคนรู้ว่าท่านก็เอาฝากโกดังนี้ได้ว่าเป็นของข้าพเจ้านะอยู่ประเทศไทยนะวัดเนี้ยมันเสียที่คิดจะเอาไปกินได้เนี่ยตัวนี้กำลังระบาดแค่พี่น้องก็ไปรู้เลยเขาท่านคนเขาอยากได้ทีพี่น้องอยากขายทีมันเขาเนาะแต่ว่าตัวที่ตัวพี่น้องที่หูจักตัวที่เขาใจนี่มันอาจเป็นประเทศไทยเองขึ้นเป็นประเทศเจ้าของอาหารนี่อาจเป็นทางอาหารอาจเป็นวิธีอาหารนะแต่ว่าถ้าประเทศไทยวิธีอาหารนี่จะเรื่องมาบ่มีเงินสต๊อกคือประเทศตะวันออกกลางหรือประเทศที่เราเมื่อจะมีสหรัฐเช่นญี่ปุ่นเช่นยุโรปนี่เนี่ยบ่มีเงินค่อนข้างกับตอนนี้เงินค่อนข้างของประเทศไทยเองนี่ว่าผมมาเรียนที่ซ้ำผมนี่แล้วค่อนข้างอยู่บ้านใกล้เคียงกันนะนี่คือความสำคัญของทีหม่องหนึ่งแต่ว่าพี่น้องก็เข้าใจครับโอ้ยบอกไปบอกมากผมก็ไล่ไล่มันเอียงกับบางแห่งโอ้ผมแต่อันนี้เนี่ยพังการจัดจัดของรัฐยังการของรัฐรัฐรัฐจัดปฏิรูปไปด้วยกันล่ะแต่ว่าจัดแบบนี้วันนี้มันเข้าท่าพี่น้องผมมาไงไปช่วงนี้ก็เริ่มคิดว่าตัวนั้นมันเป็นเหตุให้พี่น้องเอาที่ไว้เพราะมันคงว่าถาวรเพราะว่าพื้นที่ที่เขาจะขยายพื้นที่เป็นที่ท่านกินเราไปอีกเนี่ยยังช่วงมันเท่านั้นถือรอบขอบนะครับถือรอบขอบโดยกฎหมายโดยที่ยังเป็นมาแล้วอย่างกระมังเลี้ยงกันที่การมังเลี้ยงกันพื้นที่มันมาแล้วครับแต่ว่าคนมันมองเห็นคนมันเพิ่มเพียงแต่ว่าเจ้าสิอยู่ได้แบบใดเจ้าสิผลิตแบบใดแต่เจ้าสิอยู่ได้เจ้าจะต้องใช้คุณภาพผลิตแบบคุณภาพเท่านั้นเจ้าสิอยู่ได้เพราะว่าคนมันหลายพันพื้นที่แล้ววันนี้พื้นที่มองเฮาอยู่เนี่ยก็เลยมาคุยกันว่าเท่านาที่มาตกลงกันว่าให้มันมีระเบียบแบบแผนบ่ถ้าเฮาได้มาเนี่ยเฮาสิเป็นแบบเป็นว่าชุมชนมันเฮ็ดแบบใดแต่ว่าตกลงกันไม่คร่าวๆนะครับผมสิเฮาแบบคร่าวๆแล้วพี่น้องแล้วร่วมเฮากรรมการแล้วก็ชาวบ้านคุยกันมาแล้วว่าอย่างโครงการของชุมชนเนาะเพราะว่าเขาตั้งโต๊ะเลยว่าเพราะนั้นเอาสเปกดินดีๆนะแต่ถ้าดินดีบิดเกินบ้างนะว่า ท่านเทคนิคเนินนึงครับโอ้จริงครับให้พี่น้องขยับต่อมาเพราะว่า ตอนนี้ไม่ เ สีย มันมีปัญหาเครื่องปั่นไฟมันน้ำมันหัวเนาะ เดี๋ยว ค นขับน้ำมันง่ายนะมันห้อน เอา จะเสียตัวละค่ะถ้าอาจารย์บอกเสียงว่าสุดเบาตรงไทยแต่ว่าตอนนี้เห็นผมบอกสักพันเพราะว่าเสียงผมมันดังเกิน เอาแล้ว ประมาณสักสองนาทีครึ่ง ไม่เย็น ไม่สามเมตร ไอ้นั่นคนก็ได้ยินแต่ว่าถึงว่าชุมชนรูปร่างหน้าตามันเป็นแบบใดบอกกันนี่ได้ทั้งนั้นกันคือนี่มันเป็นได้จะสิมาบังคับกันว่าเอ้ถึงว่าชุมชนเป็นอย่างนั้นก็จะเข้าที่แล้วคิดว่าจะสิได้คือเขาแต่ว่าบอกกันอยู่ซุ้มนึงน่ะบอกกันหลายอยู่บอกกันฮอดทางระเบียบขึ้นมาเพิ่นน่ะอย่างน้อยๆก็สิมีมาบอกกันประมาณ20 30คนอยู่เบื้องต้นต่อมาก็มาคุยโสมงเนเถอะแต่ว่าบ่ได้ว่าประเทศจักเสียมาช่วงยังไหนบ่ขาดขาดติดฐานะค่ากับขาดติดบังค่าชื่อประจำเนี่ยทุ่มมุ่งนี่แหละทุ่มบ่เข้าใจทุ่มขาดทุ่มเนี่ยก้อนหน้านี่ท่านอาจารย์ก็ได้เก็บไว้ว่าคนที่จะเริ่มยังเดียวประชุมกันประชุมพร้อมกันแต่ว่าของเขาเนี่ยเกือบจะพร้อมแต่ว่าบ่เป็นพร้อมนั่นเหรอตรงนั้นแหละช่วงนั้นแหละต้องที่ขาดหายไปเขาเข้าใจบ่หูว่าถึงว่าชุมชนคือเนี่ยเขาเห็นแบบนั้นเขาจะเงินมาถึงชุมชน ใหญ่ไ หมวันนี้มันมีโครงสร้างที่ครับเขาคุยกันแต่ว่าถ้าเราชุมชนอาจจะมีทั่วประเทศแต่ว่าพื้นที่ก็คือกันโครงสร้างใหญ่อาจจะคือกันแต่รายละเอียดที่พื้นที่ก็คือกันแน่นอนแต่พื้นที่ไปจังของเฮานี่ก็ที่มีหนึ่งคณะกรรมการชุมชนตั้งกันไว้ว่าต่อตั้งก็12คนแล้วก็ว่าน่าจะเกิน15คนตอนนี้คณะกรรมการชุมชนมูนี่มีอำนาจและที่อย่าง รรมการซึ่งซึ่งมื้อนี้มีหน้าที่มีอำนาจหน้าที่หนึ่งคณะกรรมการสามารถออกกฎระเบียบได้โดยระเบียบจะต้องเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนคณะกรรมการออกระเบียบไปยึดแต่ว่าระเบียบนั้นเป็นว่าเฮ็ดให้ชุมชนชิบหายนี่บ่ได้เด้อจะต้องออกเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่างเดียวครับวันนี้ถ้ามันขัดต่อชุมชนสามารถล้างออกได้กรรมการกะบ่ออกก็คือไปออกกันมันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนนี่คืออำนาจหน้าที่ของกรรมการอันที่สองคณะกรรมการมีอายุมีเวลาอยู่เด้อเพราะแม่นว่าสิตั้งแล้วไปเหย้าเด้อไล่ออกกะบ่ออกบ่แม่นให้มีเวลาอยู่2ปีถ้าครบ2ปีแล้วก็หมดเวลาเองบ่จะออกก็ต้องได้ออกแต่ว่าถ้าเลือกตั้งใหม่แต่ชาวบ้านเห็นว่าเฮ็ดดีเขาก็สิเลือกเขามาอีกด้วยเป็นบางคนอาจจะไม่ได้เลือกไม่เป็นไรนี่คือว่าละของกรรมการซึ่งมันแล้วก็ต้องเป็นเรื่องการครับเพราะว่าท่านท่านไหนผู้เดียวเรื่องนี้มันเป็นประการแต่ได้ให้ยุ่งเป็นว่าละถ้าเรา ทำเพียงที่นี่ก่อน ตอนนี้โค้งทางที่สอง ที่รถพูด ทำไมคิดจมชน ไม่ต้องมา หลังจากมีกรรมการมันก็ต้องมีชุมชนนั่นแหละครับชุมชนนั่นแหละที่ไปเป็นกรรมการชุมชนคืออย่างกับทุกที่ว่าหนึ่งสมาชิกชุมชนนั่นก็คือบุคคลที่แสดงตัวตนเขามาอยู่ร่วมกันไม่กดระเบียบเดียวกันไม่สร้างความแตกแยกให้ชุมชนตั้งใจพัฒนาชุมชนนี่คือคุณสมบัติของชุมชนของสมาชิกถ้าผู้ใดเฮ็ดบ่จังซี่ก็บ่ถือว่าเป็นสมาชิกนะถ้าเฮ็ดรุนแรงเฮ็ดให้ชุมชนแตกแยกก็สิเชิญออกจากสมาชิกไปมันเจ้าสิปีกเขียวย่องๆคือปีกแมงกูนี่ก็สิได้เชิญออกถ้าเจ้าบ่อยู่ในระเบียบนะแต่ว่าระเบียบก็บ่ได้นักหนาสาสะกันหรอกก็ประมาณว่านึงบ่ให้กินเหล้าบ่ให้กินยานี่ล่ะบางบ่ให้ด่ากันเกินชั่วโมง2ชั่วโมงก็ด่าไปบ่ได้เลยตามการเดินไปให้รู้ก็บ่ให้มีบาดนี้มีซุ้มว่าใกล้ปีนี้ยกควันเพื่อนเอาไปปีอยู่ไทยเพื่อนได้บ่โอ้ขันไปอยู่นอกชุมชนขันเพื่อนจะออกไปเห็นว่าแต่ว่าอยู่ในชุมชนนี่ยังไม่เห็นแต่ว่าจังสี่อยู่แต่ว่ามันไม่ที่มันไม่ใช่อวัยมุกนะมันเป็นเกมกีฬานี่คือเหตุผลแต่เรื่องบอกว่าเกมกีฬาก็ให้มันร้อยร้อยหน่อยท่านมาแต่คงถือว่ารู้เดือดครับแต่ปรากฏว่าเขามาสามสี่เดือนเนี่ยก็เห็นหลายอยู่จังเงินจังเหล่าบางคนเสียบเงินอยู่ในกระเป๋าไปหลายอยู่บ้านน่ะมื้อละขวดน้อยนะขวดน้อยนึง50บาทนึงแล้วไงขวดน้อยตัวยกตัวอย่างผมนี่2มื้อต้องมีขวดน้อยแต่ว่าม้านี่ก็เอากันไปเอากันมาเอามาปฏิญาณตนกับหมู่กับพระกันโหเสียบเงินไปได้เป็นพันแล้วหั่นเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เขามาอยู่นี่พันกว่าบาทค่าเราหายไปเลยบ่มีเลยแต่ว่ามันต้องผมมันเขาเย็ดรวมกับหายหลายคนที่พิจารณาเป็นร้อยบาทไม่ถึงสิบบาทเพราะอันนี้หมายถึงระเบียบชุมชนนะครับจังเลี้ยงไผให้รู้เนี่ยรู้สึกว่าบ่มีเลยเพราะว่าซุ้มหนึ่งไปอยู่บ้านไปอยู่ย่ำซุ้มหนึ่งออกไปเฮ็ดเรียกแต่ว่าไปอยู่บ้านเขามันบ่มีเลยเห็นแล้วเบื้องหน้ากันไปกันมาสี่สาคนเอามาชวดตัวเลยเอาให้รู้มาสั่งตำรวจมาไล่กันอันนี้แหละนะเนื่องจากเสียเวลาเพราะเด็กไปทำงานกินของไปเสียเงินย้อนกันเนี่ยแต่ว่ายุ่งนี่คิดว่าประกันได้ว่าสามเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเดือนหนึ่งนี่ตัดขาดแต่ว่าเรื่องเรายังมีรุ่นคนไหลกับไปเก็บเงี้ยอยู่ตอนนี้สถิติประมาณสักสิบกว่าคนเนี่ยนี่แหละเท่าที่ยกตัวขึ้นไปยุ่งครับอันนี้มันเป็นกันว่าสั้นเนาะก็เฮ็ดไปบ่ได้เนาะแต่ก็มีระเบียบแบบแผนแมนอยู่ครับแมนอยู่เป็นระเบียบของคันว่าสั้นกับมันก็แบบมันก็ดีออกมาไม่ไม่สิบ่มีหยังเลยนี่ผมมาเป็นไปบ่ได้มันบ่แตกต่างกับบ้านเฮาบ้านเฮาเห็นอยู่แล้วว่ามันบ่ไปไสมาไสกฎระเบียบเขียนไว้อยู่ยิงปืนนัดละ500บาทนี่ผู้นึงยิงโป้งบาดนี่บ่ก็ไปปักแต่คันว่าบ่ไม่ยิงก็บ่ได้ปักอีกมันอ้างว่าบ่ก่อนคือบ่ปักเอาไปมาอยู่บ้านเฮาฮกกฎระเบียบจังๆปล่อยน้ําใส่หน้านี่ก็ยากคือเท่าที่นี่แหละนั่นล่ะคือการรอบ่เข้ามีคนบ่ได้แต่ว่าวันนี้เฮาออกเที่ยงมาใหม่นี่เฮาหิ้งแล้วพวกเด็กที่ของบ้านเก่าเฮานี่เฮาสิเอาน้ํามาติดตัวให้ก็เลยมาโสกันต่างระเบียบ อันนี้คือเรื่องระเบียบของทุกท่านวันนี้เรื่องพื้นที่แล้วก็โอเคแล้วทุกวันเก้าคือเจ้าแน่นเขาแบ่งให้เลยคนละสิบพบในที่ว่านั่นแต่ว่าของโลกคืออย่างนี้มันลอยอยู่เนี่ยเห็ดยังไงแต่เรื่องว่าจำเนี่ยค่อยใส่ค่อยจำเนี่ยเขาทุกท่านมีเวลาเขาแบ่งแกงกันอย่างไรตอนนี้เขาเข้าที่ยังจะเป็นของโลกที่เขาจำเนี่ยให้คนชื่นคนชื่น อะไรเปิด หนึ่งที่สำคัญของทุกท่านที่ทั้งกินสีแดงเป็น2ส่วน ได้เป็นยังไง ส่วนหนึ่งแปลงน้อยสีแดงไม่ล็อกล็อกไว้ล็อกน้ำคนละสองในก็เป็นไปได้คนหนึ่งตามเหตุตามน้ำมันจะถูกพันสายเป็นสายน้ำร่วงเป็นสายเหี่ยวไปให้พี่น้องได้ใช้น้ำเข้าใจนี่เป็นเสียงรถถ้าว่าเสียงเฮ้ยก็ได้ก็ได้